сатыра на божую коровку. И на что такое живе? Где тут шия, каб голове не было без шии пакутно? Только кропочки, только ножки, ну а пах не лепше от вошки, паскудно. Шмат заняткаў ёсць у мяне, а вось гэта, паўзе па сцяне, ну і як тут сканцэнтравацца? Спаталяеш творчую смагу, а вось гэта, прыцягне ўвагу, так і страціш гадзіну працы. Па-другое, чытачу мой, хто дазволіў ёй тут і зімой? Добра летам мазоліць вочы, калі тёпла, цвіце і пень, і любы пажондны сляпень зробіць згадаўкай, што захоча. Хай жа спецыяліст энтамолях, што зрабіў кар'еру на молях, разбярэцца і з божай кароўкай. А вось гэту маю сатыру, што пісаў я ў Шчэцыне шчыра, папрашу лічыць трэніроўкай.